بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحث و نظر فقہ شافعی کوکن، زیر نگرانی مفتی رفیق محمد شفیع پورکر مدنی دامت برکاتہم، مرتب مفتی فیاض محمود برمار حسینی دامت برکاتہم. سوال نمبر 3، ہمارے یہاں یو کے میں اس وقت برف باری ہو رہی ہے اور سخت سردی جو ناقابل برداشت ہے، تو ایسی صورت میں تیمم کی گنجائش ہے؟ جواب: حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ ذات السلاسل کی ایک ٹھنڈی رات میں مجھے اہتلام ہوا اور مجھے ڈر لگا کہ اگر میں نے غسل کر لیا تو میں مر جاؤں گا، چنانچہ میں نے تیمم کر کے اپنے ساتھیوں کو فجر کی نماز پڑھائی تو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عمر، تم نے جنابت کی حالت میں اپنے ساتھیوں کو فجر کی نماز پڑھائی؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل نہ کرنے کا سبب بتلایا اور کہا: میں نے اللہ کا یہ فرمان سنا کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر رحم کرنے والا ہے. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور کچھ نہیں کہا. ابو داؤد، حدیث نمبر 334. مذکورہ حدیث سے فقہا نے استدلال کیا کہ شدید ٹھنڈی کے وقت تیمم کرنا جائز ہے، جبکہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے خطرہ ہو اور پانی گرم کرنے پر قدرت نہ ہو. لہٰذا جس بھی علاقے میں برف باری وغیرہ کی وجہ سے سخت ٹھنڈی ہو جو ناقابل برداشت ہو، تو تیمم کرنا جائز ہے. البتہ اپنے گھر یا مقام پر پانی گرم کرنے پر قدرت نہ ہونے کی صورت میں تیمم سے پڑی ہوئی نماز کا اعادہ کرنا ہوگا، کیونکہ اقامت کی حالت میں پانی کے گرم کرنے پر عموماً قدرت ہوتی ہے اور سفر میں پڑی ہوئی نمازوں کا اعادہ نہیں. واللہ عالم. اجابہ مفتی مبین پارکر و مولوی حسنین کھوت دامت برکاتہم.